Πόσα μου δίνετε να διαφημίσω τη χώρα και να φέρω τουρίστες? Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Γεια σας, γεια σας. Δεν είναι αυτό που νομίζετε. Κάνω διαφήμιση στη χώρα αυτή τη στιγμή. Θα μπορούσε και να με πληρώνει ο ΕΟΤ. Με ναξέδες και ζουγούνια και θαλάσσινα πουλιά, σαν θα δείτε το πουλί μου χαιρετίσματα πολλά. Σαν θα δείτε το πουλί μου χαιρετίσματα πολλά. Με ναξέδες και ζουγούνια και θαλάσσινα πουλιά. Ήβαλα, ήβαλα, ό, πάμε γυαλό, γυαλό. Ήβαλα, ήβαλα, ό, μόνο εσένα αγαπώ. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, εγώ θα είμαι από αυτούς τους γεροπαράξενους, τους παλιούς, τους παλαιινούς, που θα μ' ακούνε, καλά προφανώς δεν θα μ' ακούνε τα 14χρονα, 15χρονα, υπάρχει μια απόσταση, το καταλαβαίνετε. Άσε μας ρε παππού, τώρα θα λένε βάλε του Αργυρού, που μου βάλες εδώ το παλιό, τι είναι αυτά, του Αργυρού θέλουμε αυτό το βαλσάκι το ωραίο. Κουβάλτα την αλήθεια να σου πουν, σε μεγάλο νορ, κουβάλτα την αλήθεια να σου πουν, αν εσύ δε με πιστεύεις τα λουλούδια μάρτυρα. Εγώ με αυτό, να ξέρετε, θα ξεκινήσουμε με προσωπική ιστορία. Έχω νανουρίσει, έχω κουνήσει καρότσια, έτσι, και στο πρώτο και στο δεύτερο παιδί. Και όσοι ακούτε, Ιωάννη εκεί από το Λονδίνο που μου έλεγε σε 7 μηνών το μικρό, για δοκίμασέ το στο καρότσι, βολεύει, κοιμάται με το βαλσάκι αυτό, είναι πάρα πολύ καλό, πολύ βολικό, δοκίμασέ το, πίστεψέ με. Σε λησμονήσω, μα η καρδιά μου σε πονεί. Σ' η πρώτη μου αγάπη, σ' εκεί παντοτινή. Σ' η πρώτη μου αγάπη, σ' εκεί παντοτινή. Καμονά σε λησμονήσω, μα η καρδιά μου σε πονεί. Αυτή εδώ φυσικά είναι η Κατερίνα Παπαδοπούλου από τον δίσκο της Ελοπία, εταιρεία πολιτισμού. Το τραγούδι έχει διασωθεί από την οικογένεια Μαυράκη με καταγωγή από το Ρεΐς Ντερέ της Μικράς Ασίας. Είναι αγνώστου συνθέτη και στιχουργού. Είναι μια έκδοση του Αρχείου Ελληνικής Μουσικής, Κυριάκος Γκουβέντας, Λάζαρος Κουλαξίζης, Γιώργος Κωνστάντζος και Ανδρέας Τσεκούρας. Τώρα θα μου πεις γιατί μου τα λες όλα αυτά και με μπερδεύεις και πώς έχεις ξεκινήσει έτσι σήμερα τις πίσω σελίδες. Και ποιος να σε χρηματοδοτήσει και τι εννοείς. Μισό λεπτό. Αυτό το τραγούδι, ξέρετε, με τα θέματα της μουσικής και επειδή είναι, μας γυροφέρνει και το θέμα του τουρισμού των τελευταίων ημερών, ειδικά της επέκτασης της τουριστικής σεζόν όλο το χρόνο. Και με όλα αυτά που ζούμε, με καταστροφές, σεισμούς, λοιμούς, καταποντισμούς, με έχει επηρεάσει και την ίδια, το ίδιο βράδυ που είχαμε την τραγωδία στην Ιερά Πέτρα, το ίδιο βράδυ τραγουδούσαν για τον ελληνικό τουρισμό και μάλιστα παίρνανε και γερή χρηματοδότηση ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ο 50 Cent. Τώρα θα μου πεις τι σχέση έχει αυτό με την Κατερίνα Παπαδοπούλου και το Ήβαλα Ήβαλαό. Μισό λεπτό, ντε. Λοιπόν, περί ορέξεως κολοκυθόπιτα, θα μου πείτε. Το ερώτημά μου, και θα συμφωνήσω. Και θα συμφωνήσω. Δεν χρειάζεται να σ' αρέσει αυτό που έβαλα εγώ το προηγούμενο και να μην σ' αρέσει αυτό που θα βάλω το επόμενο. Εξαρτάται τι ηλικία έχεις, εξαρτάται τι γούστα, ρε παιδί μου, πώς σου έρχεται εκείνη την ώρα. Μπορεί να σ' αρέσουν και τα δύο. Δεν λέω εγώ. Κανένα πρόβλημα. Το ερώτημά μου είναι ποιο παίρνει 93 χιλιάρικα για να προβάλλει τον ελληνικό τουρισμό. Και νομίζω ότι ακριβώς και από το είδος των τραγουδιών και της μουσικής που χρησιμοποιούμε για να προβάλλουμε τον ελληνικό τουρισμό με 93.000 παρακαλώ ευρώ, φαίνεται, αποδεικνύεται και τι είδους είναι ο ελληνικός τουρισμός που προβάλλουμε και που τελικά έχουμε. Διότι ίσως να τα μάθατε ότι ο ΕΟΤ χρηματοδότησε αυτή τη συναυλία για να έρθουν, λέει, ξένοι επισκέπτες. Τι ξένοι επισκέπτες, όλοι 15χρονοι ήταν από κάτω, να πάνε να δουν τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Καλό παλικάρι, ωραίο, όμορφος, καλοφτιαγμένος, να τα λέμε όλα. Και έχει πάρει αυτό το τραγουδάκι που ακούσατε μόλις, το Ήβαλα, Ήβαλα, Ω. Του έχει βάλει άλλους στίχους, του έχει βάλει και ένα μπιτάκι από κάτω, να κάνει ντουπ. Θα μου πεις, κάτσε φίλε, και εσύ αν ήσουν DJ σε. Τα έχω κάνει αυτά παλιά. Αν ήσουν DJ σε μαγαζί, μάλλον θα το έπαιζες. Τώρα γίνεται χαμός αυτές τις μέρες. Δηλαδή, είναι τώρα ένα καλοκαίρι που πέρασε. Αυτό ακουγόταν. Αν δεν έπαιζες αυτό το βράδυ, δεν έπιανες μία ως DJ. Λοιπόν, αυτό το Ήβαλα, Ήβαλα, Ω έγινε ως εξής. Θέλω να βρω τον εαυτό μου, να ταξιδέψω, να χαθώ, να με πάρει το μυαλό μου σε αυτά τα μέρη που αγαπώ. Στο κύμα πάνω να κοιμάμαι, να ξυπνάω σε ακτές, οι λιαχτίδες να φωτίζουν τις σκέψεις μου τις σκοτεινές. Ελεύθερος για μια ζωή, ελεύθερος για μια ζωή, ελεύθερος για μια ζωή. Τι και αν φεύγω μακριά σου, την καπέφτεις χαμηλά, βάφουν τη γη τα δάκρυά σου που είναι γαλάζια και λευκά. Το πιασες, που είναι τα δάκρυα, είναι γαλάζια και λευκά. Είναι γαλάζια και λεφτά ή λεφτά. Λευκά. Λοιπόν, τι κι αν είμαι μακριά σου, εγώ σε αισθάνομαι εδώ. Γαλάζια είναι τα αισθήματά σου και το μέλλον σου λευκό. Να το πάλι, το γαλαζό, το γαλανό λευκό. Είναι και 28 Οκτωβρίου που πέρασε, σας λέω, ταμάμ. Ελεύθερος για μια ζωή, ελεύθερος για μια ζωή. Εδώ έρχεται και το ταξιδιωτικό από την Κέρκυρα στοιχείο, από τη Δράμα στα Χανιά. Είναι γαλάζιο το τοπίο. Και έχουμε ολόλευκα πανιά. Να το πάλι το γαλανόλευκο. Γενικά παίζει, όπως καταλάβατε. Και τώρα μην σας τα πω λόγω. Εδώ το έχω να το ακούσετε κι εσείς, να κρίνετε. Πάντως να ξέρετε ότι το δεύτερο πήρε 93 χιλιάρικα για να μας διαφημίσει. Τώρα θα μου πεις, είναι η Κατερίνα Παπαδοπούλου που έβαλες πριν το όνομα, το πρώτο όνομα, όπως είναι ο Αργυρός. Γιατί τα μπλέκεις τα πράγματα τώρα. Τα θέματα του μάρκετινγκ και της διαφήμισης. Ξέρω. Λοιπόν, πάμε, επόμενο. Θέλω να βρω τον εαυτό μου, να ταξιδέψω, να χαθώ. Να με πάρει το μυαλό μου σ' αυτά τα μέρη που αγαπώ. Στο κύμα πάνω να κοιμάμαι και να ξυπνάω σε ακτές. Τώρα αλλάζει σε λίγο και μπαίνει το μπιτάκι μαζί με μπουζούκι πάντα. Ελεύθερος για μια ζωή. Ελεύθερος για μια ζωή. Ελεύθερος για μια ζωή. Ελεύθερος για μια ζωή. Εδώ ακριβώς είναι πάνω που έχεις ανοιχτό το ραδιόφωνο στο δρόμο όπου μ' ακούς και πέφτει πάνω σε αυτό. Και λέει ο πιτσιρικάς από πίσω, άστο μπαμπά να διευρύνουμε λίγο το κοινό προς τα κάτω. Βάφουν τη γη τα δάκρυά σου που είναι γαλάζια και λευκά. Τι κι αν είμαι μακριά σου, εγώ σε αισθάνομαι εδώ. Γαλάζια είναι τα αισθήματά σου και το μέλλον σου. Ελεύθερος για μια ζωή. Ελεύθερος. Όλο θα το ακούσεις να το εμπεδώσεις, μπαμπά. Και μετά να σου πω και ένα μυστικό, θα βάλω και 50 cent. Να θυμηθούμε τα παλιά τα δικά μας. Για μια ζωή. Έλα εσύ να δεις εδώ. Από την Κέρκυρα στη Χίο και από τη Δράμα στα Χανιά είναι γαλάζιο το τοπίο και έχουν μόνο λευκά πανιά. Όλο να δω το μεγαλείο από τον Λίβου την Κορφή να ψιθυρίσω δυο στικά και ελεύθερος για μια ζωή. Για μια ζωή. Μέσα στους όρους και τις προϋποθέσεις της ανάρτησης στη Διάβγεια και της απόφασης ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός κατά τη διάρκεια της συναυλίας να κάνει ευχαριστήρια αναφορά για τη συμβολή του ΕΟΤ. Την έκανε. Ξανά λέει, και επίσης δίπλα όταν θα παίζει ο Αργυρός να έχει βίντεο του ΕΟΤ για να διαφημίζει την όμορφη Ελλάδα μας. Τι να σας πω τώρα, τι να σας πω τώρα. Να ξεφύγω μα ούτε να παρεκτραπώ και την καρδιά μου να ανοίγω σε κάποιον περαστικό. Έτσι που λέτε όμορφα. Στο επόμενο είναι ο 50 Cent, διότι ήταν μαζί του. Ή τέλος πάντων, αυτός που θυμόσασταν ως 50 Cent, ο 50 Cent εμείς τον ακούγαμε το 2003, ρε παιδιά. Έχουν περάσει 20 χρόνια σχεδόν. Τι να σας πω, αυτά εδώ, αυτό είναι το 11. Το 11. I take you to the candy shop. I let you lick the lollipop. Go ahead girl, don't you stop. Keep going till you hit the spot. Τέλος πάντων, αυτά που ακούτε εδώ στη σειρά, τα δύο τελευταία δηλαδή, όχι το πρώτο, το παραδοσιακό, είναι αυτά που διαφήμισαν τον ελληνικό τουρισμό με αφορμή. Ακούστε τώρα, είχαμε αφορμή ότι είχε γενέθλια το Ολυμπιακό Στάδιο. Δηλαδή, άμα θες να βρεις αφορμή να χαλάσεις λεφτά και να κάνεις μερικές δουλίτσες, τι να σου πω τώρα, είχε γενέθλια το Ολυμπιακό, έκλεισε 40 χρόνια, λέει, το 1982 το φτιάξαμε, τώρα το 2022 είναι 40 χρονών το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, εκεί δεν που κάναμε και τους αγώνες με το στέγαστρο μετά που μπήκε Καλατράβα. Λοιπόν, και ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία για να διαφημίσουμε τον συναυλιακό τουρισμό και ο 50 Cent είχε την υποχρέωση για να πάρει τα 93 χιλιάρικα, 75 συν ΦΠΑ για να είμαι ακριβής, να κάνει ένα post λέει στο Instagram και να πει thank you Greek, πώς το λένε, Ministry of Tourism. Τι να σας πω, δεν ξέρω αν αναμένουμε ορδές μετά από την συναυλία του Αργυρού και του 50 Cent, αλλά τα λεφτουδάκια φύγανε. Δηλαδή πήγαινε να ζητήσεις, ξέρω εγώ, μωρέ, να γίνει καμιά μελέτη. Άκου τώρα είμαι, άμα καμιά φορά γίνομαι κακεντρεχής, το ξέρω. Πόσα λεφτά θέλει, παιδιά, να κάνουμε γεωλογική μελέτη στην Αγία Φωτιά για να ρίξουμε κάτω τους βράχους, να δούμε ποια είναι τα σημεία εκείνα, να μην σκοτώνονται, μωρέ, οι τουρίστες που έρχονται. Γιατί τα μπλέκεις τώρα τα θέματα. Τι σχέση έχει τώρα ο 50 Cent και ο Αργυρός? Καλά δεν περνάγαμε τώρα με τα βαλσάκια μας, με το μπουζουκάκι, με το beat. Εδώ ο ράπερ ήρθε. Γιατί μπλέκεις τώρα το βράχο που σκότωσε τη γυναίκα? Είμαι ο Μάριος Διονέλης. Ναι, δυστυχώς για εσάς, γιατί κάπου εκεί έξω πρέπει να βάλεις τα πράγματα σε μια σειρά, όπως λέω πολύ συχνά, και να... αδυνατό σας λέω. Κάθε μέρα έχεις μια σειρά από θέματα που δεν ξέρεις, ρε παιδί μου, αν είναι μεταξύ σουρεαλισμού ή κάποιου υπαρκτού ρεαλισμού που λες να δω τι μπορώ να σώσω, τι μπορώ να κάνω. Έχω μπει τώρα τις τελευταίες δύο μέρες σε αυτή τη συζήτηση, σας τα έλεγα λιγάκι και χθες, που είναι... οι παρανομίες που γίνανε και χτίσαμε σε, όλη την, σε όλο το παραλιακό μέτωπο, σε όλη τη χώρα, και δεν αφήσαμε λίγο ελεύθερο χώρο ή εν πάση περιπτώσει εκεί που είχε βράχια δεν αφήσαμε να είναι κενός ο χώρος και πέφτουν τα βράχια και μας σκοτώνουν ή γίνονται ποτάμια οι δρόμοι όπως έγινε στην Αγία Πελαγία και πάλι μας πνίγουν. Και να δούμε τις παρανομίες, γιατί ήταν παράνομα τα ξενοδοχεία. Και αυτό είναι 50 Cent. Εν τω μεταξύ ο 50 Cent που ήταν πάνω στη σκηνή στο Ολυμπιακό Στάδιο ήταν δύο 50 Cent. Διότι τα κιλάκια του τα έχει πάρει. Θα μου πεις, έλα τώρα και ρίξε τη σκούφια σου. Ποιος μιλάει. Αλλά μισό λεπτό, εγώ είμαι, έχω φάτσα για ραδιόφωνο. Είμαι εδώ από πίσω, δεν με βλέπετε. Ο 50 Cent είναι στη σκηνή, αλλά είναι δύο 50 Cent μαζί. Δηλαδή με αυτόν που ήξερα εγώ, που τραγουδούσαμε. Αυτό εδώ, ας πούμε, έχουμε χτυπηθεί. Αφήστε που αυτό το συγκεκριμένο, το PIMB, που σημαίνει Νταβατζής στην αργό την Αμερικανική, έχει μέσα του κόσμου το σεξισμό, αλλά τέλος πάντων ο ρυθμός είναι καλός. I don't know what you heard about me. Put up this chain, get a dollar out of me. No Cadillac, no perms, you can't see. Then I'm a motherfucking B.I.M.B. I don't know what you heard about me. Put up this chain, get a dollar out of me. Λοιπόν, τα δώσαμε που λέτε τα λεφτουδάκια. Κάνανε και αυτοί τη δουλειά τους, την κάνανε. Την υποχρέωσή τους τη βγάλανε και στο Instagram και στα social όλα και I love Greece είπε ο 50 Cent και όλα, μια χαρά. Έρχονται τώρα ορδές οι τουρίστες. Ήδη έχουμε σπάσει ρεκόρ φέτος και του χρόνου θα έχουμε ακόμα περισσότερους. Οπότε σημαίνει ότι πρέπει να χτίσουμε ακόμα περισσότερα, να μεγαλώσουμε και τα αεροδρόμια μας και γενικά να δημιουργήσουμε και άλλες υποδομές γιατί δεν ξέρουμε πού να τους βάλουμε πια. Θυμάστε εκείνη τη συζήτηση που σας είπα χθες για το ξενοδοχείο αυτό που έπεσε ο βράχος στην Αγία Φωτιά που μου έχει κάτσει τώρα λίγο έτσι περίεργα. Κακός ήταν εκεί από κάτω, είπε ο Ευθύμιος Λέκας. Και έχουμε μπει από χθες αυτή τη συζήτηση γιατί πήγε και έχτισε αυτός κάτω από το βράχο. Λοιπόν, και αν ήταν νόμιμο και όλα αυτά και τις άδειες έχει, μην ανησυχείτε καθόλου και πολεοδομίες και τοπογραφικά και ό,τι χρειάζεται τα έχει όλα. Αν θέλεις να συζητήσουμε για τις παρανομίες των ξενοδόχων, θα σου πω ότι μήπως θυμάσαι κάποιες από τις παλιές εκπομπές, θα κάτσω να τις βρω να σου πω ημερομηνία, που λέγαμε για τον Άδωνη Γεωργιάδη που διέτασε την αναστολή της εκτέλεσης των πρωτοκόλων κατεδάφισης για τα παράνομα ξενοδοχεία, για κάτι πέργολες, για κάτι χτισμένα, για κάτι υπερβάσεις, για κάτι καταπατήσεις αιγιαλών, για κάτι αυθαιρεσίες που εγκυμονούν και κινδύνους πολλές φορές για τους τουρίστες. Μήπως θυμάσαι με ποια δικαιολογία ο Άδωνης Γεωργιάδης διέτασε την αναστολή της εκτέλεσης των πρωτοκόλων κατεδάφισης και εκείνα είναι παράνομα. Γιατί αυτός εδώ ο κακομοίρης που είχε το ξενοδοχείο στην Αγία Φωτιά που σκοτώθηκε μέσα η τουρίστρια, νομιμότατο ήταν. Τα παράνομα δεν αφήνουμε να κατεδαφίσουμε, όχι τα νόμιμα. Λοιπόν, μήπως θυμάσαι τότε που έλεγε πηγαίνετε εσείς του ΣΥΡΙΖΑ άμα θέλετε να πείτε στους ξενοδόχους ότι ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ και μας γκρέμισε τα αυτά εν ώψη τουριστικής περίοδου και τους έδωσε μέχρι την επόμενη τουριστική περίοδο που πάλι θα είμαστε εν ώψη τουριστικής περίοδου μέχρι το Μάρτιο. Αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ, μην νομίζετε, δεν πήγε να φωνάξει πολύ γιατί σου λέει άσε τώρα να τα βάλουν μαζί μας ξενοδόχοι, οι οποίοι ξενοδόχοι έχουν υπαλλήλους που θα τους λένε να ο ΣΥΡΙΖΑ μας κλείνει την πέργολα και δεν θα έχετε δουλειά στο εστιατόριο και άρα αυτός θα φταίει. Και ούτε επί ΣΥΡΙΖΑ προχώρησαν τα πρωτόκολλα κατεδάφισης, για να είμαι ειλικρινής. Και στην προηγούμενη φάση, πριν από το ΣΥΡΙΖΑ ακόμα, επί Σαμαρά Βενιζέλου, είχαμε υπουργό την Όλγα Κεφαλογιάννη, η οποία Όλγα Κεφαλογιάννη έλεγε ότι δεν μπορεί, βρε παιδί μου, μάλιστα τότε οι ξενοδόχοι έλεγαν ότι θα μοιάζουμε με Συρία, ήταν ο πόλεμος της Συρίας τότε, θα μοιάζουμε με Συρία αν ξαφνικά δουν μπουλντόζες να γκρεμίζουν τα τυχαλάκια μας και τις πέργολες. οι τουρίστες. Και προκειμένου να μοιάζουμε με Συρία, τα αφήσαμε να μοιάζουμε με Μπανανία. Δεν είναι τίποτα. Μετά ήρθε ο κορονοϊός, σου λέει τώρα κρίση, κορονοϊός, θα πλήξουμε τους ξενοδόχους, το τουριστικό μας, το εθνικό μας προϊόν. Όχι, άστο. Μετά τον κορονοϊό ήρθε το ενεργειακό, τώρα είναι δύσκολες εποχές, δεν κάνει αυτό, μην τους πλήξουμε κλπ. Και έτσι πηγαίνουμε. Έτσι πηγαίνουμε. Και βρίσκεται ένας βράχος να πέσει σε ένα ξενοδοχείο πάνω. Και η πρώτη ερώτηση που κάνουμε, ήταν νόμιμο? Ναι ρε, ήταν νόμιμο, αυτά τα παράνομα πότε τα γκρέμισες και πότε θα τα γκρεμίσεις? Άσε τώρα, μην το συζητάτε. Θα φτιαχτεί εκεί η υπόθεση, θα φύγει ο βράχος με κάποιο τρόπο, του χρόνου εδώ θα είμαστε και θα το δείτε, το ξενοδοχείο, τα ενοικιαζόμενα διαμερίσματα αυτά εκεί, θα λειτουργούν μια χαρά στην Αγία Φωτιά. Και οι βράχοι ακόμα από πάνω θα είναι, όσοι δηλαδή δεν γκρέμονται, οι επικίνδυνοι, τα άλλα εκεί θα μείνουν. Και όλα τα υπόλοιπα θέλει το. Άντε να κάνουμε και καμιά μελέτη γεωλογική γύρω-γύρω, να δούμε πώς και τι. Και απλά θα περιμένουμε, επειδή τώρα τελευταία βρέχει και πάρα πολύ και επειδή έχει αλλάξει το κλίμα, θα περιμένουμε ποιος θα είναι ο επόμενος τυχερός που θα είναι από κάτω, παιδί μου, στο βράχο. Δηλαδή είναι τόσο ξεκάθαρο, τόσο κοινικό. Συγγνώμη που με ακούτε τώρα. Χαλάω το κλίμα λίγο και με τον Αργυρό και με το 50 Cent για την τουριστική σεζόν. Ξέρω ότι εκεί στο ΝΕΟΤ μπορεί να το ξανασκεφτούν για να με χρηματοδοτήσουν. Θα τα βρούμε, παιδιά. Μπορώ να λέω, αν θέλετε, λίγο πιο στρογγυλά. Μα πείτε μου το κονδύλι και θα τα βρούμε. Μπορώ να τραγουδήσω κιόλας και το Ήβαλα Ήβαλαό. Να τραγουδήσω και Ελεύθερος για μια ζωή, ό,τι θέλετε. Μωρέ, και το 50 Cent θα κάνω. Στα κιλά τον έχω. Λοιπόν, ελάτε. Ελάτε να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Ελάτε να δούμε ποιο είναι το μοντέλο, παιδί μου, αυτού του τουρισμού. Μοιάζει ακριβώς σαν να έχεις πάρει ένα παραδοσιακό τραγούδι μικρασιάτικο και να το έχεις βάλει μέσα και λίγο beat και λίγο μπουζούκι και λίγο ταυτό και λίγο ταρατατζούμ και λίγο πυροτεχνήματα και λίγο μια φωνή, έλα και πάμε. Αυτό ακριβώς είναι ο ελληνικός τουρισμός σήμερα. Εν τω μεταξύ, σημερινή εκπομπή δεν είναι για τον τουρισμό. Είναι για διάφορα καινούργια μπουμπούκια. Δηλαδή πήρα την αφορμή για να ξεκινήσω από την χρηματοδότηση αυτή των 93.000. Θυμάστε και κάτι άλλο που δίναμε για το Ρουβά? Πόσα ήταν εκείνα? 200 χιλιάρικα, δεν κάνω λάθος. Για την πρωτοχρονιά, βρε κουτά, για να τραγουδήσω Ρουβά στο Λυκαβητό. Λοιπόν, και μέσα στις τελευταίες ημέρες, σας ομολογώ και εγώ ότι τα βλέπω με λίγο καθυστέρηση, γιατί ξέρεις, άμα σε τραβάει ένα ρεπορτάζ από το Μανίκι, δεν μπορεί να έχεις και συνέχεια τώρα με ένα αυτό να είσαι με το κινητό να βλέπεις τώρα. Πρέπει να κάτσεις κάτω, να έχεις μια ώρα, δύο χρόνο, να δεις τι γίνεται, τι παίζει. Και μαθαίνω για μια κυρία Ρεβέκα Πιτσίκα. Την ξέρατε εσείς τη Ρεβέκα Πιτσίκα? Και μετά μαθαίνω για μια κυρία που λέγεται Χάρης Κούτσι. Εν τω μεταξύ, όλοι έχουν αυτό το τσου μέσα που σου κάνει. Ήταν και ο Πάτσης, μετά ήρθε η Πιτσίκα και μετά ήρθε η Κούτσι. Κούτσι, όχι Κούτσι. Λοιπόν, και αυτή τώρα, τι είναι αυτή, θα μου πεις? Πιτσίκα, Πάτσης, Κούτσι. Καθίστε να, εδώ να δεις αν πρέπει να τα βάλεις στη σειρά τα τσου. So what do you do when 20 below? Time to drink some vodka. What do you do when 30 below? Time to drink some vodka. What do you do when 40? Οι αποκαλύψεις βέβαια έρχονται από τον Μπολάκη, από το ντοκουμέντο, από τον αντιπολιτευτικό τύπο που σιγά σιγά αρχίζουν να σκάνε. Και ξέρετε, αυτά θα μου πεις γιατί δεν σκάγανε ρε παιδί μου 3,5 χρόνια. Τώρα τα μάθαμε. Καταρχάς έχει προχωρήσει η δουλίτσα, έχουν μπει μερικά λεφτούδάκια στις τσέπες. Και τώρα κάτι κάπου στραβώνει το κλίμα, γιατί αυτά 9 στις 10 δεν είναι φοβερές αποκαλύψεις. Δηλαδή, μην φανταστείτε τώρα ότι πηγαίνει κάποιος και ξεσκαλίζει. Δεν θέλω να υποτιμήσω ούτε το Βαξεβάνη ούτε τον Μπολάκη. Ότι πάει και ξεσκαλίζει. Κάποιος το σφυράει. Όμως κάτι αρχίζει το σύστημα λιγάκι να ρετάρει. Σου λέει κάτσε τώρα εδώ να δούμε, να πιαστούμε. Κάποιος έχει δημιουργήσει μια αντιπαλότητα. Σου λέει πολύ έφαγες εσύ, κάτσε να μπω και εγώ τώρα να φάω κάτι. Μην το πάρει. Και κάποιος δίνει ένα χαρτάκι και μαθαίνεις και ποια είναι η Πιτσίκα και ποια είναι η Κούτσι. Κάντε και εσείς λίγο υπομονή. Θα σας τα πω στο δεύτερο μέρος. Let's clink, we don't think, we just drink all night long. Let's clink, we don't think, we just drink all night long. Let's clink, we don't think, we just drink all night long. Let's clink, we don't think, we just drink all night long. Hey, I took my baby by the river. We laid on a blanket by the car. But then the sun starts blazing and my mosquitoes started biting. She said, let's go to the nearest bar. Let's clink, we don't think, we just drink all night long. Let's clink, we don't think, we just drink all night long. Let's clink, we don't think, we just drink all night long. Let's clink, we don't think, we just drink all night long. Me and my baby though sell bagels all day long. Down on a corner, old Temple Square. Гоните рублечки, да поскорей. И в ночь ненастную меня несчастного, торговца частного, ты пожалей. Story how we overcome and we understand it better by and by. Oh, by and by, when the morning comes, all the saints will come gathering home. Tell the story how we overcome, we understand it better by and by. Thank you. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Ούτε καλό μήνα δεν σας είπα, σας πήρα από τα μούτρα εκεί με τον Αργυρό και με το 50 Cent στην αρχή της εκπομπής. Πρωτομηνιά σήμερα και Τρίτη. Ο Νοέμβριος ξεκινά, πώς να σας πω, με σκάνδαλα μικρού και μεγάλου μεγέθους, με απευθείας αναθέσεις και δουλίτσες που κλείνονται και που πια, από ό,τι φαίνεται, το καράβι έχει αρχίσει να μπάζει νερά. Και όχι μόνο κλείνονται, αλλά τις μαθαίνουμε κιόλας. Στα μουσικά, εδώ μπλέκουμε λίγο παράδοση με beat λίγο πιο σύγχρονο. Πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Εκεί μπορείτε να βρείτε και εμένα και τις προηγούμενες εκπομπές και βεβαίως να στέλνετε τα μηνύματά σας. Αυτή που λέτε την κυρία Πιτσίκα, για να τις πιάσω σιγά σιγά μία-μία, είναι αυτή που έχει την εταιρεία People for Business. Δηλαδή νομίζω το όνομα τα λέει όλα. Και έχει δύο ιδιότητες. Εκτός από το ότι έχει αυτή την εταιρεία η οποία λέει τζίραρε την τελευταία τριετία 5,5 εκατομμύρια ευρώ. Μωρέ, άμα βγάζει μία εταιρεία που δεν την ξέρετε ποτέ από μία κυρία Πιτσίκα, οι Βαρδινογιάννηδες και οι Λάτσιδες και αυτοί πόσα βγάζουν, 5,5 εκατομμύρια λέει σε μια τριετία, η οποία κάνει, τι κάνει τώρα η business, η people for business, είναι δίνει προσωπικό και αναλαμβάνει και θέματα έτσι ψηφιακών παροχών και ψηφιακής, πώς να το πω, ψηφιακού marketing και διαφόρων δημοσίων σχέσεων και πολιτική επικοινωνίας. Καταλαβαίνετε τώρα, λίγο έτσι μια σαλτσούλα, που όμως βγάζει λεφτοδάκια, βγάζει. Η κυρία Πιτσίκα που λέτε, εκτός από το να παρέχει στελέχη στο δημόσιο, μάλιστα υπάρχουν και συγκεκριμένες δουλειές που ανέβασαν τον τζίρο της εταιρείας, έχει και άλλη μια ιδιότητα, έχει διοριστεί από τον Πρωθυπουργό, από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ως επικεφαλής του Μητρώου Στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Βάλτε λίγο αυτά, κράτα τα στα δύο χέρια. Πάροχος προσωπικού στο δημόσιο και υπεύθυνη του Μητρώου Στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Έλα, φέρτα λίγο μαζί, δεν χρειάζεται να τα λέω όλα. Βραδιάζει γύρω κι η νύχτα απλώνει σκοτάδι βαθύ. Χωρίζει ξένος σαν ίσιος πλανιέται μοναχός στη γη. Yeah. το κουμπλανέσκι. Από γυαλιές φυγνά και σλαβωμένη για πάντα κρατούσε την κολλιά καρδιά. Πολύ ακόμα μπορεί να έχει κατρελαθεί και τότε ποιος θα βοηθήσει να μάθει ποτέ. Μετά την κυρία Πιτσίκα που έχει λέει συμβάσεις με τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών της Αθήνας, με τη ΔΕΗ, με διάφορες εταιρείες, οπουδήποτε εμπλέκεται παίρνει αρκετές δουλειές, τις περισσότερες φορές λέει με απευθείας ανάθεση, κάποιες δουλειές τις πήραμε, κάποιες τις χάσαμε γιατί απάντησε η εταιρεία και ότι εν πάση περιπτώσει είναι ένας υπέροχος καπιταλιστικός κόσμος. Τι ζόρι τραβάτε εσείς τώρα αν εμείς έχουμε... Όχι, εμείς κανένα. Απλά το να τα συνδέεις αυτά τα δύο, το να παρέχεις ας πούμε προσωπικό σε δημόσιους φορείς με συμβασούλες, ξέρεις τώρα δεν λέω τους έκανες δημόσιους υπαλλήλους, αλλά το να παρέχεις προσωπικό και ταυτόχρονα να είσαι και υπεύθυνη του Μητρώου Στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, για κοίτα ρε, από πού να ψάξουμε, λες, να βρούμε προσωπικό. Για πες, από πού. Να ψάξουμε, ξέρω εγώ, από τον ΟΑΕΔ, από το... Κάτι δεν σου μυρίζει. Ας αφήσω την κυρία Πιτσίκα να πάμε στην κυρία την επόμενη. Η κυρία Χάρης Κούτσι είναι ειδική σύμβουλος του Πρωθυπουργού για επενδύσεις και έχει και το ρόλο της συντονίστριας στη Νέα Δημοκρατία. Έχει αποκτήσει, λέει, μια εταιρεία που λέγεται Virality, δηλαδή το πώς θα σας κάνουμε viral. Έχει διάφορα πόστα μέσα στη Νέα Δημοκρατία και έχει πάρει τους τελευταίους τους μήνες που ήταν στην διοίκηση της εταιρείας, γιατί έχει αποχωρήσει πια, έργα, λέει, συνολικής αξίας 55.000 ευρώ. Ελάτε βρε παιδιά, αυτά είναι ψηλολόγια τώρα, γιατί ασχολούμαστε. Με τα έγγραφα που έχουν αναρτηθεί στην Διάβγεια, φαίνεται να παρήχε προώθηση, να παρήχε υπηρεσίες για ψηφιακή προώθηση των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων της Περιφέρειας Αττικής στο πεδίο του Άρεως. Επίσης κάποιος πρέπει να αναλάβει τον λογαριασμό, ενώ τον επικοινωνιακό λογαριασμό του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης. Τι, να μην μάθεις τι κάνει ο οργανισμός. Επίσης κάποιος πρέπει να αναλάβει την στρατηγική και το σχέδιο επικοινωνίας και δημοσιότητας για τον αλλιευτικό τουρισμό. Επίσης κάποιος πρέπει να αναλάβει το έργο πληροφόρηση και προβολή του επιχειρησιακού προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Άλλα 30 χιλιαρικά κι αυτά. Όσο για τον Πάτσι, μην νομίζετε ότι το ξέχασα, ο Πάτσις λέει έκανε, τώρα βγαίνουν σιγά σιγά, έκανε λέει και δουλίτσες στο Κόσοβο. Συναντιόταν παιδιά ένας βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, άμα είναι να γίνεις βουλευτής, έχεις αυτά τα προσόντα, πηγαίνει και συναντιόταν με τον κεντρικό τραπεζίτη του Κοσόβου, με τον πρωθυπουργό του Κοσόβου, με τον υπουργό, με τον υπουργό εξωτερικών του, ένας βουλευτής. Και οι άλλοι τον δέχονταν. Δηλαδή, για κάτσε λίγο να το δούμε ρε παιδί μου, έρχεται εδώ ένας βουλευτής από άλλη χώρα να τον δει ο πρωθυπουργός. Για κάτσε, έρχεται ο Μενέντες, πώς τον λέγανε αυτόν, για που κάνει lobbying για να μην πάρει ο Ερντογάν τα όπλα και συναντιέται εδώ με όλη την αφρόκραμα. Είμαστε σε σχέση Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδας, το Ελλάδα-Κόσοβο, για να στέλνουμε έναν βουλευτή να κάνει όλες τις δουλειές με τα τραπεζικά ιδρύματα, και μάλιστα όχι έναν τυχαίο βουλευτή, ένα βουλευτή που έχει πρακτική εταιρεία για να κάνει δουλειές με τα τραπεζικά ιδρύματα του Κοσόβου. Ρε εσείς, εδώ μιλάμε ότι έχει αρχίσει να όχι μόνο έχουν μπει τα χέρια μέσα στο μέλι, αλλά έχει αρχίσει να στάζει από κάτω από το τραπέζι το μέλι, παιδιά. Thank you. Εν τω μεταξύ έχω ξεχάσει να σας πω ότι από σήμερα, 1η Νοεμβρίου, ξεκινάει η διαδικασία με το καλάθι, ντε. Το καλάθι, όχι της νοικοκυράς. Το καλάθι με τα φτηνότερα προϊόντα, θα βλέπετε το ειδικό σήμα, θα παίρνετε μακαρόνια εννοείται μόνο νούμερο 6, για κάποιο μυστηριώδη λόγο, δεν ξέρω ποιος ακριβώς. Είναι και ο συνδυασμός μεταξύ ανακοινώσεων ότι μόνο το μακαρόνι νούμερο 6 είναι στο καλάθι που θα είναι υποτίθεται ελεγχόμενη η τιμή του. Όλα τα άλλα θα πηγαίνουν πάνω κάτω και έρχεται κοντά να κουμπώσει με του Κυρανάκη ότι οι πλούσιοι τρώνε πολλά μακαρόνια, θυμάστε που τα λέγαμε. Δεν ξέρω αν τα έξι τα τρώμε οι φτωχοί, οι πλούσιοι τρώνε τα άλλα, αν έχω καταλάβει καλά. Como mucho lo, chinito no trabaja de 5 a la 2. Lava la camisa ni plancha el pantalón. Cuando la malaca lo lleva al camión. Chinito. Πηγαίνει το μυαλό σας στο κακό, άλλη γλώσσα. Το καλάθι του νοικοκυριού έχει ρύζι, ψωμί για τόστ, ψωμί φρατζόλα, φρυγανιές, μακαρόνια μόνο νούμερο 6, αλεύρι για ώρες της χρήσης, όσπρια, γαλοπούλα, υπάριζα, κατεψυγμένα ψάρια, νοπό χοιρινό, συσκευασμένο ημίμη, σας τα διαβάσω όλα τώρα, γαλατάκι, γαλέβα πορέ, γιαούρτι, τα βασικά υποτίθεται προϊόντα που θα συγκρατούμε τις τιμές τους για να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια. Κάθε Τετάρτη λέει στις 9 το πρωί, από αύριο δηλαδή, θα πρέπει το κάθε κατάστημα, η κάθε αλυσίδα εν πάση περιπτώσει, το κάθε σούπερ μάρκετ, να αποστέλει τον κατάλογο των προϊόντων που θα υπάρχει ελεγχόμενη τιμή στο Υπουργείο Ανάπτυξης, ώστε να αποφύγει το πρόστιμο για να προστατευτούν εσείς και εγώ, οι καταναλωτές. Για να αγοράζουμε φτηνότερα ή, εν πάση περιπτώσει, για να μην αγοράσουμε ακριβότερα. Αυτή είναι η σωστή διατύπωση. Τα προϊόντα που σας ανέφερα πιο πριν και κάμποσα ακόμα. Πάντως η εκτίμηση που κάνει η αγορά είναι ότι δεν θα δούμε συγκλονιστικές μειώσεις ή δεν θα δούμε συγκλονιστική γκάμα προϊόντων που θα συγκρατούνται σε μια χαμηλή τιμή την ώρα που τα πάντα ακριβαίνουν. Και ότι στην ουσία θα είναι μια, σαν να φτιάχνει μια προσφορά, μια λίστα προσφορών κάθε κατάστημα που θα έχει λίγο φτηνότερο ένα, δηλαδή ότι θα πηγαίνεις και θα παίρνεις το μακαρόνι νούμερο 6 που θα είναι πιο φτηνό από το μακαρόνι από τη σπαγκετίνη το 10. Θέλω να το δω και θα έρθω εδώ να σας πω, θα κάνω ρεπορτάζ επ' αυτού για να καταλάβω για ποιο λόγο θα πρέπει να μπεις σε μια διαδικασία που μάλλον κοροϊδία μυρίζει, ώστε να περισσότερο επικοινωνιακά να πεις, ρε παιδί μου, το βράδυ στα κανάλια να ξεκίνησε το μέτρο του καλαθιού, του νοικοκυριού, και να δώσεις την αίσθηση, γιατί αυτό είναι όλο επικοινωνιακό, γι' αυτό χρειάζονται οι κυρίες Κούτσι και οι κυρίες Πιτσίκες και λοιπά, για να κάνουν επικοινωνία. Μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Τέλος πάντων, αφήστε να το δούμε, ας μην το προδικάζω κι εγώ. Στα δικά σας μηνύματα, ο φίλος ο Τάκης μου γράφει, λέμε είναι νόμιμο, αλλά δεν είναι ηθικό σε σχέση με τα ζητήματα του Πάτσι προφανώς. Όχι, δεν είναι σωστό. Εγώ μου λέει, ξέρω πολλούς παράνομους που είναι πολύ πιο ηθικοί. Εντάξει, Τάκη, μαζί σου. When I see your face, mellow as the month of May, oh, darling, I can't stand it when you look at me that way. Hey, I feel the earth move under my feet. I feel the sky tumbling down. I feel my heart start to tremble. Ο φίλος ο Ζηράρ, αν το λέω σωστά, μου λέει από το Εδιμβούργο, μετανάστης από την Κρήτη, εδώ από τον τόπο, και μου στέλνει διάφορα link για μια υπόθεση που είχε πέσει μπροστά μου και παλιότερα. Θέλω να σας πω, ειδικά σε αυτό το μήνυμα θα σταθώ λίγο περισσότερο, με αφορμή το μήνυμα αυτό από το Εδιμβούργο, για ένα νέο παιδί, έναν άνθρωπο 36 χρονών, δυστυχώς είχε ένα τροχαίο δυστύχημα την 28η Οκτωβρίου στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Και έφυγε πάρα πολύ προώρα από τη ζωή. Ήταν ο Διονύσης Ξηδιάς. Ο Διονύσης Ξηδιάς ήταν ένα από τα παιδιά που πριν από 12 χρόνια, το 2010, ίσως να είχε πάρει τα αυτή σας ότι στο τμήμα φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης γίνονταν κάποια μεταπτυχιακά στα οποία διάλεγαν οι καθηγητές όχι με βάση την επίδοση των φοιτητών, ούτε καν με δεδομένα αριστείας, γιατί ο Διονύσης και ο συμφοιτητής του, ο Γιάννης, που είχε τύχει να βρεθούν στο στόχαστρο των καθηγητών, ήταν άριστοι, ήταν ο πρώτος και ο δεύτερος σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις τους στην σχολή. Αλλά στο μεταπτυχιακό δεν πήγαν, παρόλο που έκαναν αίτηση. Ξέρετε γιατί? Γιατί είχαν την κακή συνήθεια να συναναστρέφονται με κινήματα, να συμμετέχουν σε ένα στέκι που είχε φτιαχτεί και το οποίο δεν είναι ακαδημαϊκά ορθό και δεν ταυτίζεται με το ακαδημαϊκό ήθος των επιστημόνων, των νέων επιστημόνων, έτσι τους έλεγαν τότε, και τελικά δεν τους πήραν στο μεταπτυχιακό. Βέβαια, ο Διονύσης προχώρησε στη ζωή του, έκανε διάφορα πράγματα, έγινε επιστήμονας, δεν χρειάστηκε το συγκεκριμένο το μεταπτυχιακό, αλλά την ντροπή που κουβαλάει το τμήμα φυσικής, που δεν είναι ένα τυχαίο τμήμα, έχει κάνει και αν έχει κάνει, είναι το τμήμα το οποίο έχει στείλει στο εδόλιο τους φοιτητές του. Ίσως να θυμάστε την δίκη των 12 φοιτητών, η πρώτη φορά που πήγαν φοιτητές κατηγορούμενοι σε ποινικό δικαστήριο μετά τη Χούντα. Λοιπόν, για την ιστορία του Διονύση που τον έκοψαν τότε επειδή είχε πολιτική δράση, δεν ξέρω αν ντρέπεται κάποιος σήμερα που έμαθε για τον θάνατό του εκεί, στο καθηγητικό κατεστημένο του Πανεπιστημίου Κρήτης. I've seen trouble all my day. Να τον θυμούνται οι άνθρωποι γύρω από τα κινήματα, οι άνθρωποι μιας κοινωνικής ομάδας που παλεύει για τον συνάνθρωπο, παλεύει για τους άλλους, να τον θυμούνται και να συνεχίζουν την δική του τη δουλειά και με το δικό του σθένος και με το δικό του χαμόγελο. Μου περιγράφουν έναν εξαιρετικό άνθρωπο, έναν εξαιρετικό σύντροφο που χάθηκε δυστυχώς πάρα πολύ νωρίς. Για τους άλλους στο πανεπιστήμιο, άστο. Σωτηρία έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει. Ο Μήνος Ίκαρος μου λέει, προσπαθώ να σε ακούω, αλλά λόγω του χρέους μου προς τη γη χάνω κάποιες εκπομπές. Δηλαδή, προσπαθώ να ξεχρεώσω αυτό το χρέος μαζεύοντας ελιές και ό,τι άλλο χρειαστεί εφόσον βρεθεί χρόνος. Η εκμετάλλευση και το κράτος δείχνει την δομή του όταν αρχίζεις και βάζεις νούμερα σε αυτή την δύσκολη αγροτική εργασία. Όπως λέει και το ρητό, μου βγήκε το λάδι. Τα νούμερα σου δείχνουν την μεγάλη εκμετάλλευση που ξεκινάει από τον εργάτη, μικραίνει λίγο στον παραγωγό, μικραίνει ακόμα λιγότερο στον μεσάζοντα και επωφελείται τελικά το κράτος και ο έμπορας. Η απουσία εργατών υγιής έχει φέρει ένα δύσκολο έργο στους παραγωγούς να μαζευτεί ο πολύς καρπός που υπάρχει στα δέντρα, αλλά δείχνει ακατόρθωτο. Θυμάστε ότι για αυτό το ζήτημα έχουμε κάνει μια ειδική εκπομπή για το ζήτημα της έλλειψης εργατών γης και στην Κρήτη και συνολικά, ειδικά τώρα που είναι περίοδος για τις ελιές. Αλήθεια μου λέει, μόνο εγώ νιώθω αυτό το χρέος στη γη, μόνο εγώ μεγάλωσα και μεγαλώνω από τη γη. Ελπίζω το μάζεμα των ελιών να γίνεται πάντα από επιλογή και όχι από ανάγκη, για να μπορούμε να δικαιολογούμε και όλα αυτά που γίνονται. Στα σχόλια κάτω από, από την εκπομπή στο The Press Project, σε ό,τι αφορά τα κοράκια τύπου Πάτσι που σας έλεγα την Παρασκευή και τον ρόλο του ΣΥΡΙΖΑ, το ερώτημα αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταργήσει αυτό το νόμο για να γλιτώσουμε από αυτή την ιστορία. Ο Ξεκάρφωτος γράφει, θα τον καταργήσει με ένα νόμο και ένα άρθρο όπως τα μνημόνια. Ναι, τώρα τι ώρα. Τώρα που είναι αντιπολίτευση, σκούζει φυσικά, τα ίδια λέει και για το ρεύμα, μα αυτοί όμως κάνανε το χρηματιστήριο ενέργειας. Και γενικά η στάση αυτή είναι λίγο περίεργη. Και ο Γιάννης μου γράφει εκεί, μετά την offshore του Βουλγαράκη, η δεξιά και πάλι μας θέτει μπροστά στο ερώτημα αν το νόμιμο είναι και ηθικό. Προφανώς δεν είναι. Αν όμως δεχτούμε ότι ισχύει αυτό που ισχύει, τότε ανήθικοι είναι όσοι ψηφίζουν κάτι ως νόμιμο, δηλαδή οι βουλευτές. Αν πάλι δεν ισχύει, τότε δεν μπορούν να διαγράψουν ούτε το Βουλγαράκη ούτε το Μπάτσι τώρα. I'm as gentle as a lamb, but they take me for a ram. They go wild, simply wild over me. Oh, the cop, he went wild over me. And he held his gun where everyone could. Και στην προηγούμενη εκπομπή, μια που είχα αναφέρει και τον κύριο Σάλα, η οποία η υπόθεση του Σάλα και της Λίκτος και της Τράπεζας Πειραιώς και όλα αυτά προφανώς έχουν μία εμπλοκή με τον κύριο Πάτσι. Ο Σάλας ήταν που είχε πάρει την ΕΤΒΑ, αν θυμάστε, και μετά πήρε και την Αγροτική και μετά τα πήρε όλα γενικά και έφυγε. Μου λέει η Λιλίκα εκεί, μικρή ήμουν αλλά το θυμάμαι ακόμα το σλόγγαν, έχεις λεφτά, κάντα ομόλογα ΕΤΒΑ, και εγώ μεγάλωσα με αυτό. Έχεις δίκιο Λιλίκα, τα κάναμε ομόλογα ΕΤΒΑ, τα κάνανε οι γονείς μας ομόλογα ΕΤΒΑ, μετά τα πήρε ο Σάλας, δεν βαριέσαι. Αυτά για σήμερα, με πολλές έτσι ερωτήσεις για το μοντέλο γενικά και του τουρισμού και του κρατικοδίαιτου αυτού καπιταλισμού με τις κυρίες εκεί γύρω γύρω, συμβούλους, συμβουλάτορες κλπ. Και με όλη αυτή την εικόνα μιας υπέροχης, φανταχτερής, εξαιρετικής χώρας. Να είστε καλά, να προσέχετε. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. We'll be right back. of mine. Been so long without my baby till sometimes I feel I'm plumb going out of my mind. I'm leaving this town early next morning, a big sweet baby of mine. It won't be long before we're together now, baby and me, happy till the end of time. Sometimes I feel a plumb going out of my mind. I'm plumb going out of my mind. Sometimes I feel I'm plumb going out of my mind.